زمان گویا که جنین چوک جنین چوک آخر مزام بی بی شی برو پدا دیگریه دیگریه جن بی بی ای احمقانا چه جهالیت تاریکی و ظلمتا ای شعور نبو که اگه شانی مات یکی جن مبوتین گروه چه کجا پیدا بوتو گتا حالا که نکاح است در میان اهل جاهلیتا بدکاری هم زیاده ولی اشراف نکاح کو و نبی علیه السلام آبا اجداد در دوران قبل از اسلام بوده گیا ولی حضرت فرمانی که ولدت من نکاح لا من صفاح من چه بدین راه به دنیا نیات گو من نسل در نسل پشت در پشت در پشت انسانهای خوب و ارزشمند به وسیله نکاح در دنیای حتی وطن نبوت مرس بیشی حضرت اکتا و نکاحهای جاهلیت انواع که بعضی نکاح هیچ نه هدن در واقع بدکاریتا بی با عائشه رضی اللہ عنہ آنا یک جای حدیثی تا توضیح دن بخاری یه حدیث جارتا رحمه الله و به هر حال اللہ تعالی در مقابل آنی این رسم باطلا که جنین چوکانش گاه نظر کوتی زیارتانی ما شما قربانی گا سر ایدی مادیم چوٹ کنی که بھارے قربانی من پھریں انا وقتی سور عروس بھی بجار کنی پنجاب بس کشگا چندین گو کشگا بل سال سرا یک براکی کشگا که آئیے پشم و آئیے مود و تمام آزا ترازوی آمارا قیامت وزن کنگ ما بھی یہ ثواب زورگا حاضر نہیں واضح نصیب نہیں براویتی زیارتان بودی چوکانش کشت قرآن همشی هم بیان کده آیت موجوده که براویتی زیارتان بودی چوکانش کشت او در چوک آمه جنین چوک ببی یا مردی چوک ببی و گاهی او در قرآن فرمانی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق چوکانت چه ترسش شده مکشی معلوم بی که آیا ای کار هم کن من چوک بازم ورگش نرسی ما تنگ دست بینید کشیتش و ای کشگه دیگه یک فرمول مدرن مدر روزی میشه در میانه مدت هاین به نام تنظیم خانواده جاری هاین شد دو لنکو که اکس داتا کاغذان سرا دوتا بس نه غیر اگر چنانچه این دوینا خدا نکرده یکی تب بگیری بمیری یکی ماشین بجم بمیری آمردکه همه تا برتا جنین آهان و تا بند کتا نوچی که دستا خاکنی که سر بری چی بیتگا خدا مکن اللہ تعالی بغضب خشمه در مقابل قانون فطرتا بنده مقابله بکن یا برا هنچی مشکل پیش یه تا افراد همی کار کتا گا چا آم وجودین فرزندا به وسیله اتفاقات که مرتگا از بین ربتگا رفشی امام بتگا گاهی مقابله به مثل بی یه زمان ایوب خان زمانا ای قانون اجرا بود ما درس من تو دا وشتی گوهر ایوب من کلانگ زندگی چوکی مثلا پست منصب داری زمانی وزیر یا گوهر ایوب جنینا چار چوکی اکبر گیار دا چار غلو گاهی آپیم اللہ تعالی برعکس پیش داری شما اینگو دیم بند کنی من دیگه چار چار دیم شما جن دا خجال کشی شما من زمانه اگر اندی روزنامه پاکستان موانتب بنگلادشا بنگالی جنین نه چوک یاردا یک شکمی یا نه چوک عکس داتگن کده مشک مشکی بنگال مردم و ضعیف الجسه ها و دا نه چوک کری یکی کده مشک مشکی خبر نگاران ربتا چارتگا عکسش گفتگا تا و بعد از هفته یا زودتر پاه مردگا دیگه مورتی گوه سالی کم تر گشتر پنج چوک روزنامه تا نوشتر یک شکمی تا این طبیعت به قول مردم یعنی قدرت الهی مقابله به مثل هست شما جلو گیری من نه نوش کنم نهش کنم چی کنی شما اللہ تعالی قادر هست بہرحال اللہ تعالی در مقابل جاهلیت رسما که جنینانش زنده بگور حتی کو اصحابی بشی من دخترو که مزنه من بو نندین تو همو دکا من قبر جنگا گلایش بودم کل جنگا قبر بو نکو کل بار بگیری پورا وشیه می چوکوک منی ریشا منی حاکین بودتا گواد حاکین بودتا همی چوکوک بلند بود من ریشی تمیز بودتا وشتی بابا چی کنه من به دیگون تر کمک کنم وش من اتنانا کو دل منی بغضا طبق رسم پر را رحم شفقت نیا تا زمانی که من کل آماده کو چوکوک من گفت بگران این تفرکه کل تا دوران دوستی چیه کنه من بابا تا دو فریادی که تو و همی حالتا منگشی زندگی ها بار داد مروچی افسوس و روشتی اسلام نور هنو منا ادب داتا حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه مسلمان بود پیغمبر علیه السلام خدمتا حاضر بگوستی یا رسول الله من بعض اعمال جاهلیت وقتا کفر انجام داتا نیکی باری اشن سرا من اجر رسی خدا دربارا از جمله اشیه که آیا حدود غالبا 300 دختر چه مرگا همی پیمی نجات داتا گا چه زنده بگور کردن آهم هر یکی با دادن سه هشتر پتر سه هشتر دا پتانا کشتی یه دختر من دیخ منی خرج دیم پانا گویتی خرج داتا وقتی که به بلوغت رستا پتر پیغام داتی چوک مزنه وقتی مرد ده به تحویی گربری اگنا تو الی پانا گم اما هم مردی در کبی مردی هم دیم از جمله اعمال نیک شتن واجه جس کو من اجر رسیب یہ کارا حضرت فرمائے کہ ای کمی مزدی اللہ تر داتا کہ اللہ پاک بتفیل همین نیکیاں تر شرف اسلام نصیب شرف صحبت پیغمبر هم نشینی نصیب فرمائی ازا جنینا اسلام ارزش داتا قرآن آئی نام سورت یارتا و ای سورت هم سوره طلاق اشی نام دومی نامی سوره نساء فرق اشی ہے کہ بعضی صحابه فرمائیں کہ آ سوره نساء طولائیں طویلی سوره نساء آ مزنی سورت یا ابتدائی قرآن مجیدہ و ای سوره طلاق دومی نام هم سوره نساء قصرائیں یعنی کوتاہی سوره نساء چرا کہ اشیتہ جنین آدم جنینانی مسائل مربوط به جنینا حتی آئی طلاق کیفیت کے محترمانہ بھی اولا طلاق مشروع نہیں و آسورتی که عام بیوی چونکو مام بسته مرد پاد گوتی گدوه که لگی جنی بشی طلاقیم که اگر چو مکن ترا پلانی مکن دیگر نام آخبوتی انگه یک چیزی پلانی تو اگر اکار بکنه یا مکنه نووتی جنی نامگیری که جنی پر سی طلاقیم اگر چو مکن آمرد بلکه تی جن دوست بی بلا نسبت شرط هم آکارتی طبیعت خلاف نکن تی یا کن تی که بیلی تی جن طلاقی گیری تی یہ چکن دا ہوڑی احمقی حماقت آخر دے خبر نہیں کہ مردوں شرط ببندی خبر بکر رسگا پادی کو سنگ گونی ہے سوگند طلاق ہوا هیچ قوم دیگر چونے ہیں بغیر ہم یہ چند قوم کا من نام گتنا من احساس کتا چشن حرکاتا و یہ سکیم بدین رسمی من بارہا گوشتا کہ اشی اصلا فراموش کنی یعنی بعضی سوگند ہوا و تی خبر محکم کر رہا جن طلاق ہوا باندھا کہ ہمی کار پیش یا نو پشیمان بھی حیران بھی پرچے پچی ہمچی کاری بکن آخر کے باز آیت پشیمانی طلاق ابغض المباحات کارهای مباح و جائزت ها خدای نادوسترین کار ہمی طلاق حبر ہیں اہم مشروع بوتا صرفا بناب ضرورت یعنی شاید چند مورد برخورد زن و مردتا ہنچی حالات یک یک دو ہنچی پیش بیئے کہ ناچار بھی انسان دست به هنچین کاری بجا و اللہ تعالی لذا این راه مسدود را کتا دیگه طوری ہے کہ اللہ تعالی شیع اصلا حرام قرار داتی طلاقا مشروع مبوتی ہیں اصلا ابغض المباحات مانا شیع کہ خدا آیا مباح کتا شیع ولی مبغوظ تری مباح خدا دربارا شما فکر کنے قصاص مردمی کشک در مقابل شیع کہ مردمی کشتگی اللہ نہ تنہا مباح بلکہ امر حکم قطعی و فرمانی کے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قاتل اگر ثابت بھی یکی کشتگی اور یہ حتما بکشان حکام کہ اسی شمع انسانیت زندگی یا بیمے کا تامین کر اگر قاتل کشک میں بھی ادگے جنایتکار جرات پیدا کرنا مردم کشیا او دا ابغض المباحات نہیں بلکہ مطلوب اصلا تشویق بھی برای قاتل کشگا همی پیم مثلا درباره بدکاری از سوره نور تا اللہ تعالی فرمانی که زانی و زانیه یا سنگسار بکنی یا شلاقش بکنی فجلدو هما و دیما فرمانی ولا تأخذهم لا تأخذكم بهما رأفت فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر اشی که یک دو نفر بلا تشبیه به فحشا مرتکب بودا اگر متأهلا سنگسار باد مصابت ببی و اگر مجرد صد صد شلاق جنگ بوا الله عز وجل حکم اک صادر کا خما خدای کی وتی بندی چ هر کسا پتمات محبت یک ادنا جزئی الله محبت ہے ولی وقت ای حکم صادر کا پیغمبر علیہ السلام فرمائیں الله عز وجل چ هر کسا غیرت مند رہے اوتی غلام مولدا بگندی کے عمل فحشاء انجام دے سبحان الله انسان تحمل نہ کن غیرت دارے اللہ غیرت چندین برابر احساب داد نے ولی باوجود شی اللہ تعالی دا سنگ سارا مشروع دا و تاکید کن کہ اگر یدک شما شان سنگ سارا کنے سنگ جنی تو کشیتش یا شلاق جنی شما به دستور قاضی شما دل تو کا ذره رعفت پیدا مبی احساس نرم دلی پیشان مکنے شی خدای حکم زانی بی جنیتش ولی طلاق بارا علماء فرمانے طلاق اب غزل مباحت ہے تشویق نہ کہ اللہ بطلاق با و ای صورت آداب برخورده که در وقت ضرورت پیش آیا اگر یکی قضیه منجر به طلاق بود ضرورتی آئی هم دستوری آئی هم احترام جنی چو ہنچو نیک رہ رواج کا ہر سواری چوک ملائی جنی روگی رہا یا اللہ جنی بوش بزو یک دو سے اے پرچی بہت چی گتا صاحب رکھا انسانی یتی ہے حساب کتابی ہے اللہ پاک ہمیں ادب بیان فرمانی کہ شما یا ایوہ الذین آمنو اگر شما ایماندار اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة جنینانا عدت مطابقہ طلاق بدے و عدتان حساب کنے عدت چی ہے طلاق چندین قسم طلاق ہے سنتی ہے یکی مطابق سنتی طلاق طلاق بدعتی ہے چنانچہ انسان طلاق دن طلاق کفی بلی جن دی گنہگار بھی عمل حرام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنینی طلاق دوتی جنین در حالت قائدگی ہے نماز کنک پنا اجازنہ ناپاکی تہا طلاق دا نبی علیہ السلام جس کنک بو واجہ خشمگین بو فرمانتی یہ طلاق گناہی بدعتی شی ناجائز ہے ممکن ہے کہ چون جنین ایوہ قابل نزدیکی نہیں قابل استفادہ نہیں ای جوانی ایک فردیے بجوش بیئے تو بدون ہوشا طلاق بدا زنچی آدومی ہن چون سر گوابتا ہم آدھائی کہ شیعہ اشتاہ پہ کہ صبر نگن تا ایشی پاک بھی واجہ فرمائیں بوری تو بوشی تھی رجوع بکا یک طلاقی داتگی در حال ناپاکی اسی بوشی رجوع بکن یہ طلاق تو گنہگار ہے پدا رجوع بکن تھی جن بھی و رجوع آدفے نکاح ہم نے لچی یقین طلاق و نو صبر کا آئی پاک بھی غسل کا نماز وانی اگر پدا ہم تھی نیت جدا کرنگیں گے اور ہم آو دی طلاقی بھی دی و صبر کا وما یقین طلاق ہوا عدتی پورے بھی جدائی بھی یک کو دو سی سد سد سی تاتی واقعہ پیچھے استفتا کا نظام بلانی جنینا سد سی جنینی طلاق دو تھی وہ بس اصل طلاق سی آن دیکھا سد سی تو کا اچھی چھو دیکھا اضافہ بھی سدو بیستو سدو بیست ہفت اضافہ ہی آچھیے گا وہ پتا یہ پارک مولا وجہ یہ کار پکرے بکانا نو پکر چیے بھی یکی تھی جنین سی طلاق یا جادہ رہا پانا حضرت عبداللہ ابن عمر وجہ ایک فکر ایک بردار برامہ ماں ایک بشتباہ کو وجہ زہر کے وشتی شما مستی گیری مستی بھی ہوش و رو جنین ایک پارگی چو مستی لی رہا طلاق دے سین طلاقان دے رندہ یا ایک پانا گمہ واجہ دپے گیگان گفتا یبن عمر یبن عمر آئی پنتان گفتا کلاگی کے یا ایک پانا گمہ کہ یبن عمر یبن عمر ابن عمر چی بکن تو تی راہان وقت سر بستا مور کتا سیک بودن تمام مغلزه برو تی راہ اختیار بکن اللہ تعالی دا آداب تعلیم داتا ہمی واقع سبب کی دیکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضربہ و شہادت وفات بگیا مردمان گوش کی وجہ تو عبداللہ بن عمر تی جانشین نکنے تنزی کو ہمی وادی ہیں کہ زخمیہ وشتی ہمی عبداللہ تی چوکا ما مسلمانانی امیر بکنوں کہ آئی جنیے نے طلاق دے گا انگا بلد نہ ہیں آ مسلمانانی سیاست آ آنی ریاست آ آنی خلافت آ گروہ کجا بلد دے گوشتی یہ پتا یک چوبی لکی منت بعد از مدت ہا در عام ہو گیا کہ لطفی شہید بھی پمیشہ ایراد ہوئی گوشتی کسی جنہ طلاق دے گا وارد نہیں اگر امت چھو تو حفاظت کن تو آنی نگرانی کن دیما اللہ تعالی احکام ادتا بیان کن جنین حاملین ای ادت شین حملی چھ حملہ زائمان بکن بچے بھی دنیا بیاری علیہ السلام تاکیدان موجودا احادیث من بیان کو شاید ہم رمضان ماہ فکر حمدہ یہ دیگی جاہی من بیان کو کہ بعضی جنینا سربزری کو پیغمبر گشت جنینا مجنی جنینا شکر نجا گشت پیغمبر میں جنگ نو مہم کدا خب طبیعت انسان نازی کا نازگلی کا لگتا ناتی جنینا کم کی سربزری کو یا تا مردینا شکات کو وجہ جنینا تو شیرہ کتا نو مار ہچ مان نیارا واجہ دور آزماش کو خیر خوب بجنی تشتن بہش کنی شہر ظلمی جنگ کو گرا غیر وچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح بر فراز منبر گشتاد خشمی ظاہر کو گشتی دوشی منی اہل بیتا منی لوگا شما نبی لوگا تعداد غالبا 70 جنین حتی شکایت کتا شما جتگا یہ پہمی مردم شرار الخلق ہم بدترین مخلوق ہمشان کو تی جنینا یہ پہ معاملے لذا انسان خدا مردین اگر برتری تعریفی داتا کہ درجه یکی دیمه بعد آ چیشیا حسن استفاده بکن احسان بکن وقتی برتریا جه بیاری اللہ تعالی جای فرمانی اگر طلاق واقع میں بھی اگر طلاق واقع ہو شما نکاح وحدا اگر کنتاری داتا کنتاری حشتری باری طلاق ہیں یا میچی کی پور رہی ہما پوستینی پور چیزی گوشن کنتار خزانہ اگر خزانہ ہی ہن شما داتا درہمانی دینارانی پدا چھ جنینی پچمہ کی رلاتی جنین طلاق دے گی نو عزیتی کا بہانے کا کہ جنین وہاں پر یاد کا یہ پہم پاہمین تک ہم بازی قدیمی ہمیں ناق اللہ ملایا کہ اگر جنین بحث مسئلہ خلع جداگانہ ہے کہ جنین وقت توافق کا چھ مردین بیزار ہیں مشی میں اتھ مہر نلوٹو مہر تر پہلے ملوان من جدا بکن چون من گرفتار دست تو و یہ پیمین واقعات هم پیش یہ در زندگی لذا اللہ تعالی به همین ضرورات یہ طلاق یک اجازه داتا ولی شی معنی شی نکر رسگا هر حبری بھی نو تمام کاسه کوزان سر طلاق جنینه کا بپروشو همیشه سوگند شرط کا ابرا یہ سوگند خراب ہو زندگی اولاد خراب بھی شمیت زندگی خراب بھی لہذا جنینه قدر و قیمت هم جہیارک بھی و آنی اسلامی آداب مطابقہ آنی نگرانی بھی انسان احسان بھی و همی خوراک یک شما آن دهی برای زن و فرزند تامین کنه بعض مردم دیگه جاها به تعریف کتگا مردمانی که فلانی صحیح صحیح داتا را کنمت پیش دارا یک بری ادا زر 70,000 تومن شلوطه کسی که نرو میکی امریکا مقابله عراقه گا ورا یا لند گریزیر ماشینی بدا قیمت همی اندازه لحظتید اوشی گوشت هم دامی چابار مسلمان های مردمان گوشتی من نام 100,000 بنیسی آن هفتا در راضی هستم گوشتی 100,000 بنیسی نو همیشه یه جنا تو جوز کن گیره وگی گوشتی ما را خرج ندا چوکان چاره گیره وگن یا پوچش الکاپر نه اللہ ذو جلال قرآن تا فرمانی که ترجس کن اے پیغمبر مازا ينفقون ما چه چیزا خرج کنی اللہ راها قول العفو و همه چیزی که چشمه بودی ضرورتی خرجا لوگه جنه چوکه واجبی خرجا اضافه سریه همه یه خرج بکنی بده اولا خیش رندا درویش الله تعالی جل شانو تمام آداب و ضوابط در امور زندگی فردی اجتماعی تجرد و تأهل در تمام زمینه در مسائل دین و دنیا اجتماع رعایت کنگه توفیق عطا بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.